इसमें अभी हम लोग विचार कर रहे हैं तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। बुद्धि गुण प्रधान होने से ये जीव को अणु कह दिया गया, तो बुद्धि कोई व्यापक नहीं है, तो इसलिए जीव भी तत्तादात्म्य प्राप्त होकर के वो भी अणु व्यपदेश ऐसे कह दिया गया। पहले सूत्र संख्या 18 ज्ञो अतएव वहां देखिए पाठ रह गया था। सूत्र संख्या 18 ज्ञो अतएव उसका भाष्य में ये था, आरंभ से देख लीजिए। स किम कर्णभुक जनितम आगंतुक चैतन्य आत्मा क्या, जैसे न्यायिक लोग कहते हैं कि आगंतुक चैतन्य ज्ञान होने पर चेतन लगता है, अथवा अचेतन अहोषित संख्या नाम एवं नित्य चैतन्य संशय हुआ किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्ष का आगंतुकम आत्मनस चैतन्यम आत्मन संयोग संयोग जम आत्मा मन संयोग होने से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है तभी चेतन होता है। तो घट संयोग रोहित गुणाधिपत घट का अग्नि संयोग होने से जैसे रक्त रूप आ जाता है, और आत्मा अगर नित्य चैतन्य होगा नित्य चैतन्य ही सुप्त मूर्छित ग्रहाविष्टा नाम अपनी चैतन्यम स्यात्। आत्मा अगर नित्य चैतन्य होगा सुसुप्ति अवस्था में भी चेतन होना चाहिए, तो मूर्छा अवस्था में ग्रह अभिष्ट अवस्था में भी चैतन्य होना चाहिए। तो सिद्धांत ये पूर्व पक्ष कह रहा है, सिद्धांत कह देगा इष्टापत्ति तो हो अर्थात तो उस अवस्था में भी चेतन हो, इसलिए टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है ते पृष्ठा इति प्रतीक दिया है ना, इष्टापत्ति निराचष्टे। सिद्धांत अगर इष्टापत्ति दिखाएगा कि सुसुप्ति अवस्था में भी वो चेतन रहता है, पूर्व पक्ष कहता है कि अगर नित्य चैतन्य होगा तो सुसुप्ति अवस्था में भी चेतन रहेगा, सिद्धांत कहेगा इष्टापति, तो पूर्व पक्षी इष्टापति का निराश करता है। कैसे, भाष्य में कहते हैं ते पृष्ठाः संतः ते वेदांतिनः, वो वेदांतियों को जब हम पूछते हैं वो कहते हैं कि सुसुप्ति में न किंचित वयम अचेतयामही, अचेतयामही अर्थात सुसुप्ति में न किंचित अवेदिशम, ऐसे वहां अचेतया मही का शब्द अर्थ होगा अवेदिशम। इधर कहते हैं कि नित्य चैतन्य और स्वयं ही कहते हैं कि नहीं नहीं सुसुप्ति में हमको कुछ पता नहीं चला, इसलिए इष्टापति नहीं कह पाएंगे आप। इष्टापति का अर्थ है कि सुसुप्ति में भी हम चेतन रहते हैं, किंतु कहां सुसुप्ति में, तो आप ही कहते हैं कि न किंचित अवेदिशम, ये इष्टापति का निराकरण कर दिया पूर्व पक्ष। अच्छा ठीक है, अभी तद्गुण सारत्वात् तो ये बुद्धि तादात्म्य से इसका अणुत्व कथन होता है। तो यहाँ पूर्व पक्ष कहा कि सर्व जी आत्मा अणु होने पर भी त्वक संबंध होकर के त्वक सर्व शरीर में होने वाला ये अनुभव को ग्रहण कर लेगा। सिद्धांत कहा कि अगर आत्मा अणु होकर के त्वग संबंध से समस्त त्वग में होने वाला घटना को ग्रहण करेगा, तब कंटक भी अणु है, वो भी जब त्वग संबंध होगा तभी सर्व शरीर में होना चाहिए कंटक अनुभव, ऐसा तो नहीं होता है। टीका में नच एवं विषय त्वग संबंध एव तद हेतु रस्तु, यहाँ से चलेगा विषय त्वक संबंध एवं तदहेतु, तदहेतु अर्थात वेदना का हेतु, विषय त्वक संबंध होने से ही ये आत्म त्वक संबंध होने से नहीं हो पाएगा सिद्धांत कह दिया, क्योंकि आत्मा अणु है, आत्म त्वक संबंध होकर के समग्र शरीर में होने वाला वेदना ग्रहण नहीं कर पाएगा। तभी पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, तो विषय त्वक संबंध ये वेदना का हेतु हो, विषय अगर पूरा देह में संबंध है, अगर जाह्नवी जल में वो डूबा हुआ है विषय हो गया जल, जल पूरा शरीर में संबंध है, तो विषय और त्व का संबंध वेदना का हेतु हो किम आत्म व्याप्तिया, ये आत्मा का व्याप्ति से क्या है, आत्मा अणु हो कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, विषय जितना देश में संबंध होगा उतने देश में अनुभव आएगा। सिद्धांत कहता है कि इति नच वाच्यम वेदना ही सुखम दुखम तद अनुभवस्य, वेदना अगर कर्मणि ल्यूट करेंगे तो वेदना का अर्थ हो जाएगा सुख दुख, अगर भाव में ल्यूट करेंगे तो वेदना का अनुभव हो जाएगा सुख दुख का अनुभव, कर्मणी और भाव, ये दोनों लेकर के वेदना शब्द का अर्थ दोनों हो जाएगा। और न च ऐसा व्यापकानाम कार्याणाम अल्पम उपादानम संभवती, जो सुख दुख का अनुभव होना है वो पूरा व्यापक अर्थात जाह्नवी जल में है अथवा धूप में खड़ा है तो सर्व शरीर में होगा, तो सर्व शरीर में वेदना जो होगा ये कार्य का उपादान अल्प अणु आत्मा, तो वो लोग नया एक लोग जैसे कहते हैं सुख दुख ये सब आत्मा में उत्पन्न होगा और आत्मा अणु हो जाएगा, अणु आत्मा में उत्पन्न होने वाला कार्य ये सारे शरीर में कैसे अनुभव होगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि व्यापकानाम कार्याणाम अल्पम उपादानम, अल्पम अर्थात तो अणु आत्मा, अणु आत्मा उनका उपादान न संभवती, कार्य से उपादान विश्लेष अनुपपत्ते है, जो कार्य है उपादान से भिन्न होकर के अन्यत्र नहीं रह पाएगा, जो घट है वो मिट्टी को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रह सकता है। इसी प्रकार की आत्मा अणु हो गया और उसका कार्य हो जाएगा सुख दुख, और ये सुख दुख सर्व शरीर में होंगे, ये कैसे होंगे। टीका में न च ऐसा व्यापकत्व असिद्धम, पूर्व पक्ष कहेगा ये सुख दुख ये व्यापक नहीं है वो भी अणु होंगे, तो सिद्धांत कहता है कि न च सूर्य तप्तस्य गंगा निमग्नस्य सर्वांग व्यापी दुख सुखानुभवस्य दुरपन्नवत्वात्। सूर्य तप्तस्य सर्वांग व्यापी दुख, गंगा निमग्नस्य सर्वांग व्यापी सुख, ये जो अनुभव हो रहा है ये अनुभव दूर अपन्नवत्वात्, इसका अपन्नव अपलाप नहीं कर सकते हैं। और पूर्व पक्ष कहा था गंध गुण द्रव्य गुणी को छोड़ करके भी नासिका तक आ जाएगा, सिद्धांत कहता है यद उत्तम गुणस्यापी गुणी विश्लेषो गंधवत इति, तब न ये संभव नहीं होगा, गुण गुणी को छोड़ करके अन्यत्र नहीं पा रह पाएगा, क्योंकि गुण का लक्षण है कि द्रव्य समवेत, अगर गुणी द्रव्य को छोड़ करके अलग जाएगा तो फिर वो द्रव्य समवेत यही लक्षण ही उसका नाश हो जाएगा, फिर उसको गुण ही नहीं कहा जाएगा। तो न इति आह भाष्य में नच नच अणुर गुण व्याप्तिर उपपद्यते, अणु का जो गुण है अणु आत्मा, आत्मा का गुण हो गया चैतन्य, वो चैतन्य पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा। गुणस्य गुणी देशत्वात्, गुणस्य गुणी देशत्वात् अर्थात गुण गुणी देश अर्थात गुणी देशो देशो यस्य, गुणी का देश देश है जिसका उसको कहा जाएगा गुणी देश गुणस्य, इसलिए गुणत्वमेव हि गुणिनम अनाश्रित्य गुणस्य हीयते, गुणिनम अनाश्रित्य गुणस्य गुणत्वमेव हीयते हीयत, गुणी को आश्रय नहीं करके गुण का गुणत्व ही नहीं रहेगा अन्यत्र हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहा था कि प्रदीप प्रभा गुण हो गया प्रभा और गुणी प्रदीप को छोड़ करके अन्यत्र रहता है, तो सिद्धांत कह दिया था प्रदीप प्रभायाश्च द्रव्यांतरत्वं व्याख्यातम, ये गुण नहीं है द्रव्य है, प्रविरल अवयव, प्रदीप जो है वो निबिड़ अवयव और जो प्रभा हो गया ये प्रविरल अवयव विरल पतला हो गया। गंधोपि गुणत्व अभ्युपगमात साश्रयमेव संचरितुम अरति, गंध भी गुण है, गुण होने से अपना आश्रय द्रव्य के साथ ही कहीं जा सकता है, संचरितुम अर्हति योग्य भवति, अन्यथा गुणत्व हानि प्रसंगात, अगर गुण गुणी को छोड़ करके अन्यत्र रह जाएगा तो उसमें गुणत्व ये धर्म ही नहीं रहेगा, द्रव्य समवेत है गुण उसका लक्षण है। टीका में गंधो न आश्रयाद विश्लिष्ट गुणत्वात् रूपवत् इति अत्र आगमम आह, सिद्धांती अनुमान पहले दिया था गंधो आश्रय से विश्लिष्ट नहीं होगा, क्यों गुणत्वात् रूपवत्, रूप अपना आश्रय रूपी को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रह सकता है, इति अत्र आगमम आह, इस विषय में आगम भाष्य में तथा च उक्तम द्वैपायनेन, भगवान व्यास जी कहें उपलभ्यापसु चेदगंधम केचिद ब्रूयुर अनेपुणाः पृथिव्यामेव तं विद्यात अपो वायुं च संश्रितम्, अपसु गंधम उपलभ्य केचिद अनेपुणा ब्रूयुहु चेत, गंध को जल में उपलब्धि करके कुछ अनेपुणा अविवेकी अगर कहे तो पृथिव्याम एव तं विद्यात, जल में उसका अनुभव होने पर भी वो पृथिव्याम एव तं विद्यात, वो गंध तो पृथ्वी में ही है। और अपो वायुं च संस्कृतम, वो जो पृथ्वी है वो अप जल अथवा वायु, कभी वायु में गंध होता है कभी जल में होता है, वो तो पृथ्वी का ही होगा। संस्कृतम इति टीका में नच प्रत्यक्ष बाध, पूर्व पक्ष कहता है प्रत्यक्ष से पृथ्वी आया है बोलकर के दिखता नहीं किंतु गंध का प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष से बाध हो जाएगा। आप कहते कि पृथ्वी में ही गंध है, ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होता है। सिद्धांत कहता है कि नच प्रत्यक्ष से बाध नहीं होगा। गंधस्य प्रत्यक्षत्वेपि निराश्रयत्वस्य अप्रत्यक्षत्वात्, गंध का प्रत्यक्ष हो गया घ्राण इंद्रिय से तो, किंतु वो गंध निराश्रय है अपना द्रव्य के साथ नहीं है, ये पता नहीं चलेगा, नहीं चलता। पूर्व पक्ष कहेगा कि अगर गंध का जो आश्रय है पृथ्वी, अगर पृथ्वी आ जाता है तो पृथ्वी का अनुभव होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि महताम त्रसरेणु नाम, वो तो महत है, त्रसरेणु महत है, वो अणु नहीं है, महत है, होने पर भी अनुद्भूत स्पर्शा नाम, उसका स्पर्श उद्भूत नहीं है किंतु उद्भूत गंधा नाम। त्रसरेणु त्रियणुक का जो स्पर्श है, त्रियणुक को छूने से पता नहीं चलेगा किंतु उसका गंध अगर है तो गंध ग्रहण हो जाएगा, इसलिए कहते हैं अनुद्भूत स्पर्श और उद्भूत गंध, इनका आगमनात् स्फुट गंध उपलम्भ संभव, तो ये स्फुट स्पष्ट गंध का उपलब्धि हो जाती है, त्रियणु को ही आ जाते हैं, त्रियणु को आने से गंध का उपलब्धि हो जाते हैं। तो स्पर्श क्यों नहीं होता, कहते हैं अनुद्भूत स्पर्श, उनका त्रियणु का स्पर्श उद्भूत नहीं है, महत्व परिमाण तो आ गया किंतु उद्भूत स्पर्श नहीं है। इंद्रिय ग्राह्य होने के लिए दो चीज चाहिए, एक उद्भूत रूप चाहिए और एक महत्व चाहिए, महत्व तो है किंतु उद्भूत रूप नहीं रहा। अच्छा आगे, अगर त्रियाणु को आ जाएगा तो वहां उसका गुरुत्व घट जाना चाहिए, तो सिद्धांत कहता है कि अवयवांतर प्रवेशात न सहसा मूल द्रव्य क्षय इति भाव, भोक्ता का अदृष्ट से उसे अवयवांतर की उत्पत्ति हो जाती है, होने से सहसा मूल द्रव्य क्षय ये भान नहीं होता है। पूर्वम चैतन्यस्य गुणत्वम उपेत्य तद्व्याप्त्या गुणी आत्म अणुत्वम निरस्त, संप्रति तस्य गुणत्वम असिद्धम इति आह। चैतन्य आत्मा का गुण है ऐसा मान करके चैतन्य गुण का व्याप्ति के द्वारा गुणी आत्मा अणु ऐसा जो पूर्व पक्ष कहता था सिद्धांत उसका निराश किया, किंतु चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है ऐसा सिद्धांत अभी तक नहीं कहा। आत्मा का गुण है चैतन्य, पूर्व पक्ष कहता था कि वो चैतन्य व्याप्त हो जाएंगे, सिद्धांत उसका निराकरण कर दिया। अभी किंतु संप्रति तस्य गुणत्वम असिद्धम, चैतन्य आत्मा का गुण ये नहीं है, वो तो चैतन्य तो आत्मा का स्वरूप है, उसका गुण नहीं है। भाष्य में यदि च चैतन्यम जीवस्य समस्तं शरीरं व्याप्नुयात् न अणुर्जीवः स्यात्, चैतन्य अगर समस्त शरीर को व्याप्त करेगा तो भी जीव अणु नहीं होगा, न अणुर्जीवः स्यात्। चैतन्य अगर समस्त शरीर को व्याप्त, सिद्धांत कहता है चैतन्य अगर पूरा शरीर को व्याप्त करेगा तो जीव अणु नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा, कहते हैं चैतन्य में वही अस्य स्वरूप, चैतन्य पूरा शरीर को व्याप्त किया है और जीव का स्वरूप क्या है चैतन्य, तो इसलिए चैतन्य अगर व्याप्त है तो जीव भी व्याप्त रहेगा, अणु नहीं हो जाएगा। चैतन्य में वही अस्य स्वरूपम अग्निरिव औष्ण्य प्रकाश, अग्नि का जैसे औष्ण्य और प्रकाश उसका स्वरूप है, इसी प्रकार चैतन्य उसका स्वरूप है। न अत्र गुण गुणी विभाग विद्यते, अत्र अर्थात आत्मा और चैतन्य ये दोनों के बीच में गुण गुणी विभाग नहीं है। और कहेंगे ठीक है आत्मा शरीर परिमाण, सिद्धांत कहता है कि शरीर परिमाण तुम च प्रत्याख्यातम, जैन निराकरण का समय में अगर मध्यम परिमाण होगा तो सावयव होगा तो अनित्य हो जाएगा। परिशेषात विभूर जीव, इसलिए अणु परिमाण भी नहीं हुआ, मध्यम परिमाण भी नहीं हुआ, इसलिए जीव विभू हुआ। टीका में उत सूत्रम विभुत्वम प्रसाद्य अणुत्वादि उक्तेर गति प्रदर्शनार्थम सूत्रम व्याचष्टे तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश प्राज्ञवत। अभी तक सूत्र का व्याख्यान नहीं हुआ है, अभी उत सूत्रम अर्थात सूत्रात बहि, सूत्र से बाहर विभुत्व आत्मा का सिद्ध करके अणुत्वादि जो उक्ति गति प्रदर्शनार्थम सूत्रम व्याचष्टे, जो गति दिखाने के लिए कहीं अणु इत्यादि कहा गया है वो सब के आधार पर अभी सूत्र का व्याख्यान करते हैं, अर्थात जीव को अणु कैसे कहा गया तो सूत्र के द्वारा उसका उत्तर देते हैं। भाष्य में पूर्व पक्ष शंका करता है कथम तरी अणुत्वादि व्यपदेश इति अतः, ये जीव अगर विभू हो गया जीव को अणु कैसे कह दिया गया। इति अतः तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश इति, तद्गुण सार तद अर्थात तस्या तस्या बुद्धेर गुणा बुद्धेर गुणा तद्गुणा इच्छा द्वेष सुखम दुखम इति एवं आदयस तद्गुण त तद्गुणा सारो सार सार अर्थात प्रधानम यस्य आत्मन, बुद्धि के गुण प्रधान है जिसका संसारित्वे, आत्मा को संसारित्व बनाने में बुद्धि का गुण ही प्रधान है। स आत्मा तद्गुण सारस तस्य भावस तद्गुण सारत्वम आत्मा में रह गए। नहीं बुद्धेर गुणेर बिना केवल से आत्मनः संसारित्वम अस्ति, बुद्धि गुण के बिना केवल आत्मा संसारी नहीं हो जाएगा, अर्थात बुद्धि गुण अर्थात बुद्धि गुण के साथ आध्यात्म नहीं करके। बुद्धि उपाधि धर्माध्यास निमित्तं हि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणं संसारित्वं अकर्तुर अभोक्तुश्च असंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत आत्मनः। बुद्धि उपाधि धर्म का अभ्यास ही निमित्त बनते हैं, बुद्धि हो गया उपाधि, उपाधि का धर्म सुख दुख द्वेष इच्छा इत्यादि, वो धर्म का अध्यास होता है आत्मा में, वो अध्यास ही निमित्तम है जिसका भोगरी है। बुद्धि उपाधि धर्माध्यास निमित्तम यस्मिन कस्मिन कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण संसारित्व, जीव में जो संसारित्व आ जाता है कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि को लेकर के उसका निमित्त हो गया बुद्धि उपाधि धर्म का अध्यास संसारित्व, आत्मा में आ गया संसारित्व और आत्मा का वास्तव स्वरूप कहते हैं अकर्तु हो अभोक्तु हो असंसारिण नित्य मुक्त से आत्मा, आत्मा तो अकर्ता है अभोक्ता है नित्य मुक्त है होने पर भी बुद्धि उपाधि के साथ तादात्म्य करता है, तो सुख दुख इत्यादि सब ये आत्मा में रहेगा। इतने ही ज्ञानी और हम लोग में अंतर हो जाता है, ज्ञानी कहेगा ये सब अंतकरण का और हम लोग सटा लेते हैं, कहते हैं क्यों, कहते हैं प्रारब्ध भोगना है, जब तक प्रारब्ध भोग रहेगा, कल इसमें विचार था ना अपराह्न में, तो जब तक प्रारब्ध भोग रहेगा ये लोग कैसे हो जाएगा, इसलिए जितना जितना प्रारब्ध भोग पूरा होते चलेगा फिर और सटने का कारण नहीं रहेगा, सटने का कारण है प्रारब्ध, तो प्रारब्ध जितना जितना क्षय हो जाएगा सटने का कारण ही नहीं रहेगा अलग रहेगा, इसलिए जितना जल्दी प्रारब्ध पार हो जाएगा तो भोग लेना है, इसलिए प्रारब्ध, इसलिए दुख इत्यादि होने से उसे भागने से तो अर्थात वो विलंब होता रहेगा, इसलिए जितना जल्दी भोग लें तो अच्छा है। नित्य मुक्त से सत आत्मन, वस्तु तो हम असंसारी है अकर्ता है अभोक्ता अभोक्ता है किन्तु बुद्धि उपाधि उसको आरोप कर लेते हैं। तस्मात् तद्गुण सारत्वात् बुद्धि परिमाणेन अस्य परिमाण व्यपदेश, तस्मात् तस्मात् का कहते हैं तद्गुण सारत्वात् जो सूत्र में दिया गया, बुद्धि गुण प्रधान अध्यास करके होने से बुद्धि परिमाणेन अस्य परिमाण व्यपदेश, बुद्धि का जितना परिमाण अपना इतना मानता है। तद उत्क्रांति आदि भीष्य अस्य उत्क्रांति आदि व्यपदेशो न श्वेतः, तद उत्क्रांति बुद्धि उत्क्रांति, बुद्धि की उत्क्रांति जीव का मरण में बुद्धि की उत्क्रांति होने से अस्य आत्मनः उत्क्रांति आदि व्यपदेश, तो चैत्र मर गया अथवा देवदत्त का जन्म हो गया ये सब जो आत्मा को लेकर के व्यवहार कर देते हैं वो तो उपाधि के चलते बुद्धि की उत्क्रांति अथवा शरीर में आगमन। टीका में अंतरा विज्ञान मनसी, ये जो मुंडक उपनिषद को लेकर के ये विचार हुआ था, तो तस्माद् ना एतस्माद् जायते प्राणो मनो सर्व, एतस्माद् जायते प्राणो मनो सर्वेन्द्रियाणि च खंग वायु ज्योतिरा। वहां कहा गया था विज्ञान मनसी अंतरा, आत्मा और भूतों का बीच में विज्ञान मन कहा गया है, इसलिए सृष्टि का क्रम भी ऐसे ही रहना चाहिए पूर्व पक्ष कहता था। और हृदय ही, हृदय ही उपलभ्यते, ये अंतरा विज्ञान मनसी, ये तो पंचदश सूत्र इसी पाद का, और हृदय ही ये छब्बीसवां सूत्र है। तो हृदय ही अभ्युपगम्यते पूर्व, ये पूर्व पक्ष सूत्र ये इति च प्रकृत बुद्धेर, ये हृदय ही अर्थात हृदय में ही अनुभव हो रहा है जीव, इसलिए जीव अणु होना पड़ेगा, हृदय में जो रहेगा वो व्यापक कैसे हो जाएगा, पूर्व पक्ष सूत्र था चौबीसवां सूत्र। अभ्युपगम्यते हृदय ही इस प्रकार के है, इति च प्रकृत बुद्धिर योग्यत्वात्, बुद्धिर योग्यत्वात् तत्शब्देन परामृश्यते। यह ये सूत्र है तद्गुण सारत्वात्, तद्गुण कह करके आप बुद्धिगुण ले लिए, क्यों बुद्धिगुण ले लिए उसके लिए उत्तर देते हैं। अंतरा विज्ञान मनसी और दूसरा हृदय ही, हृदय अर्थात बुद्धि में ही, तो होने से योग्यता वसात योग्यत्वात बुद्धि को यहाँ तत्शब्द से ले गया, क्योंकि बुद्धि के साथ ही तादात्म्य होता है। बुद्धि गुणानाम आत्मनि अध्यासाद अणुत्वादि उत्तीर्ण स्वतः, बुद्धि का गुण आत्मा में अध्यास होने से जीव को आत्मा को अणु कह दिया गया, न स्वतः जीव आत्मा स्वभावत अणु नहीं है, आनंत्य श्रुति विरोधात इति आह। जीव को अनंत कहा गया, इसलिए अगर बुद्धि जीव को अणु कहेंगे तो आत्मा को तब ये श्रुति विरोध होगा। तथा च भाष्य में तथा च बालाग्र शतभागस्य सतथा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेय, पूर्व पक्ष इतना कहा था, सिद्धांत कहते हैं सचा अनंत्याय कल्पते, ये अनंत है। इति अणुत्वं जीवस्य उक्त्वा तस्यैव पुनर आनंत्यम आह, जीव अणु है कह करके पुनः वही जीव अनंत है ऐसा कहा गया, अर्थात बुद्धि उपाधि विशिष्ट हो जाने से अणु कह दिया गया। तच्च एवमेव समंजसम स्याद यदि औपचारिकम अणुत्वम जीवस्य भवेत पारमार्थिकम च आनंत्यम, यह मंत्र बालाग्र शतभागस्य मंत्र तभी समंजस होगा, समन्वय हो जाएगा अगर औपचारिकम अणुत्वम जीवस्य, जीव औपचारिक उपाधि विशिष्ट होकर के अणु और पारमार्थिक स्वतः अनंत अगर होगा तो ये दोनों ही, क्योंकि भागो जीव कह दिया और सचानंत्याय कह दिया, ये दोनों समंजस तभी हो जाएंगे, एक पारमार्थिक होगा एक कल्पित होगा। नहीं उभयम मुख्यम अवकल्पयेत, दोनों मुख्य दोनों पारमार्थिक नहीं हो पाएंगे। और पूर्व पक्ष कहेगा कि विनिगमना विरहत, जीव को वास्तव अणु कह दीजिए, पारमार्थिक को कल्पित कह दीजिए, मतलब व्यापक को विभू को कल्पित कह दीजिए, अणु को वास्तव मान लीजिए। सिद्धांत कहता है कि नच आनंत्यम औपचारिकम इति सख्यम विज्ञातुम, जीव का आनंत्य को औपचारिक कह देंगे तो सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं, सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात्म भावस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्, सारे उपनिषद में ब्रह्म ही आत्मा है ऐसे प्रतिपादन किया जाता है, और ब्रह्म व्यापक है जगत अधिष्ठान है, तो जो व्यापक के साथ ऐक्य कथन जिसका किया जाएगा उसको भी विभू होना पड़ेगा, वो अणु नहीं हो जाएगा। टीका में अकार्य कारण द्रव्य समानाधिकरणतया तत्वमसीति वाक्यस्य स्वयमिति वाक्यवद अखंड अभेद अभेदार्थत्वात्, है ना, अभेदार्थत्वात् आनंत्यम सत्यम अणुत्वम अध्यस्तम इत्यर्थः। अकार्य कारण द्रव्य समानाधिकरणतया, अकार्य कारण द्रव्य हो गया ब्रह्म, तो समानाधिकरण उसके साथ तत्वमसी इति वाक्य कहता है, तो जो व्यापक ब्रह्म के साथ समानाधिकरण कहा जाएगा स्वयं इति वाक्यवत्। ऐसे स्वयं देवदत्त कहने से समानाधिकरण करते हैं, तो यहाँ इसी प्रकार की तत्वमसी वाक्य में समानाधिकरण, तो तत्वमसी वाक्य में एक किस प्रकार के समानाधिकरण लिया जाएगा, मुख्य समानाधिकरण अर्थात जो तत् है वही त्वम है, दोनों का लक्ष्यार्थ लेंगे किंतु मुख्य समानाधिकरण, ऐसा नहीं कि कुछ को बाध करके कुछ को समान अधिक, सर्वम ब्रह्म कहने से बाध समानाधिकरण है, सर्वम नास्ति ब्रह्म अस्ति, किंतु यहाँ तत्वमसी में मुख्य समानाधिकरण। वाक्य से स्वयं वाक्यवद अखंड अभेदार्थत्वात्, ये दोनों तत् और त्वम ये दोनों अखंड अभेद है, अर्थात इसमें कोई उपाधि ग्रस्त इत्यादि कुछ भेद अवच्छेद के ये सब नहीं है, अखंड अभेद है। अखंड अभेद अर्थात किसी कादाचित का अभेद अर्थात किसी उपाधि ग्रस्त होकर के अभेद हो जाएगा ये नहीं है, ये तो अखंड अभेद अर्थात निरुपाधिक अभेद है, होने से अनंत्यम सत्यम। अगर आत्मा का अनंत्य सत्य हो जाएगा फिर अणुत्वम कहते हैं, अणुत्व मध्यस्थम, अगर अणुत्वम पारमार्थिक होगा तत्वमसी वाक्य से फिर अखंड अभेद नहीं हो पाएगा। उक्तं च एतद् अंगुष्ठाधिकरणे, अंगुष्ठाधिकरणे तो हृदयपेक्षया ही तो ये शास्त्राधिकारत्वात्, अंगुष्ठाधिकरण में कहा गया थे अंगुष्ठ अर्थात जीव का परिमाण, अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया, ये जीव को अंगुष्ठ मात्र कैसे कहा गया, क्या हृदय में उपलब्धि होता है, तो हृदय में उपलब्धि होता है, हाथी का हृदय तो बहुत बड़ा होगा, कहते हैं शास्त्र में अधिकार मनुष्य का है, तो इसलिए मनुष्य का हृदय का ये अंगुष्ठ परिमाण है, इसलिए वहां अंगुष्ठ कह दिया गया, मनुष्य ही इसको अध्ययन करेंगे श्रवण करेंगे। उक्तम चेतद अंगुष्ठादि अधिकरणे, क्या कहा गया था, प्रतिपाद्य विरुद्धम उद्देश्यगत विशेषणम अविवक्षितम, वहां ये विचार दिखाए थे, उद्देश्य में हम कुछ विधान करते हैं, उद्देश्य में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, हम उसका एक गुण को अथवा दो तीन गुणों को लेकर के कुछ विधान करते हैं, बाकी उसमें और कुछ गुण है जो अविवक्षित। अगर कोई कहेगा अभी मान लीजिए कि उद्देश्य हो गया पर्वत, पर्वत में पर्वतत्व गुणों को लेकर के हम उसमें बन्ही का विधान करते हैं, तो कोई कहेगा पर्वत में रूप भी है, तो रूप अर्थात जहां बन्ही रहेगा वहां रूप भी रहा, तो अन्यत्र जहां रूप रहेगा वहां भी बन्ही रहना है, इस प्रकार के दोष न दिखाए, इसलिए कहते हैं कि अविवक्षित गुणों को लेकर के विचार नहीं करना है, तो विवक्षित गुण पर्वतत्व को लेकर के बन्ही का सिद्ध किया जा रहा है। प्रतिपाद्य विरुद्धम उद्देश्यगत विशेषणम, उद्देश्यगत विशेषणम जो कि प्रतिपाद्य का विरुद्ध है उसको ग्रहण नहीं करना है, ये अंगुष्ठ अधिकार अधिकरण में विचार दिया था। तो बालाग्र वाक्यम आराग्र वाक्यम च इति उन्मान द्वयम उक्तम, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च एक हो गया, और दूसरा हो गया अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगुष्ठ मात्र ना अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा और संकल्प अहंकार समन्वित यह बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव याराग्र मात्रो ह्यवरो आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्ट, ये दो, एक में तो बालाग्र शतभाग कहा गया, दूसरा में आराग्र कहा गया, ये दोनों में उन्मान द्वयम उक्तम, उन्मान अर्थात तो उद्धृत मानम अर्थात तो उसका परिमाण बालाग्र का छोटा से छोटा कह दिया उद्धृत मानम, ये पूर्व पक्ष कहा था, ये दोनों जगह में देखिए जीव को अणु कहा जाता है, तो उन्मान ये सूत्र था, सूत्र संख्या 22 था, स्वशब्द उन्मानाभ्याम च, तो स्वशब्द श्रुति साक्षात कहता है ऐसो अणुरात्मा और उन्मान, उन्मान उद्धृत्य मान वहां दिया था बालाग्र शतभागस्य और आराग्र मात्र, ये दोनों दिया था, अच्छा अच्छा अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूप ये था, संकल्प अहंकार समन्वित यह। तो ये जो दोनों चीज कहा था पूर्व पक्ष, उन्मान द्वयम् उक्तम तत्र आद्यम निरस्य द्वितीयम निरस्यति। आद्य हो गया बालाग्र शतभागस्य, उसके लिए सिद्धांति भाष्य में कह दिया कि ये तो अनंत्यम हो गया पारमार्थिकम, अणुत्व हो गया उपाधिकम, ये कह दिया। कभी दूसरा हो गया जो आराग्र मात्र, उसके लिए कहते हैं तथा इतरस्मिन् अपि भाष्य में, तथा इतरस्मिन् अपि उन्माने, दूसरा उन्मान हो गया बुद्धेर गुणेन आत्म गुणेन चैव आराग्र मात्रो ह्यवरो विदृष्ट। अंगुष्ठ मात्र मात्रो रवितुल्य रूप संकल्प अहंकार समन्वित यह। संकल्प और अहंकार ये दोनों के साथ समन्वित तादात्म्य प्राप्त कर गया। अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूप प्रकाश स्वयं प्रकाश है, इस प्रकार की जो कहा गया वहाँ आराग्र मात्र कहा गया। इति च बुद्धि गुण संबंधेन एव आराग्र मात्रतां शास्ति न स्वेन एव आत्मना। बुद्धि गुण संबंध आध्यासिक तादात्म्य, बुद्धि के साथ जो तादात्म्य होता है आध्यासिक केवल कल्पित तादात्म्य होता है। संबंधेन एव आराग्र मात्रतां शास्ति, तो शास्ति अर्थात अनुशासन कथयति। न स्वेन एव आत्मना, स्वरूपत आत्मा आराग्र मात्र ये नहीं है। और पूर्व पक्ष कहा था स्वशब्देन, स्वशब्देन उन्मानाभ्याम, तो स्वशब्द के लिए पूर्व पक्ष कहा था एषु एषो अणुर आत्मा चेतसा वेदितव्य मुंडक में। सिद्धांत कहता है कि ये जो मंत्र है, ये मंत्र का स्थिति आप देख लीजिए, उसका पूर्व में क्या कहा गया था पर में, इति अत्रापि न जीव से अणु परिमाण तुम शिष्यते, यहाँ भी जीव अणु है ऐसा वहां नहीं कहा जा रहा है। परस्य आत्मन चक्षुरादि अनवग्राह्यत्वेन ज्ञान प्रसाद गम्यत्वेन च प्रकृतत्वात्। परमात्मा ही चक्षुरादि अनवग्राह्य, चक्षु इत्यादि इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, और ज्ञान प्रसादाद अवगम्य, ज्ञान बुद्धि का जब शुद्ध हो जाएगा उसी से ही ये ज्ञान होगा, इति च प्रकृतत्वात्। इसलिए वह जो अणु कहा गया वो परिमाण को लेकर के नहीं है, ये इंद्रियागम्य अशुद्ध चित्त अगम्य, जब चित्त शुद्ध हो जाएगा ज्ञान प्रसाद उसी से गम्य होगा, ये कहने का तात्पर्य। टीका में बुद्धेर गुणेन निमित्तेन आत्मनि अध्यस्तो गुणो भवति। बुद्धि गुण, बुद्धि का गुण वही निमित्त हो गया, उसके चलते आत्मा में गुण अध्यस्त हो गए। जो बुद्धि का गुण है वो आत्मा में अध्यस्त हो गया। अगर बुद्धि में कोई गुण नहीं रहेगा सुसुप्ति अवस्था में, बुद्धि लीन हो जाएगा, तो आत्मा में भी कोई गुण अध्यस्त नहीं होंगे। तेन आत्मगुणेन अध्यस्तेन एव आराग्र परिमाणो अपकृष्टश्च जीवो दृष्टः स्वतस्तु अनंत एव इत्यर्थः। बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव, बुद्धि का गुण अध्यस्त हो गया, अध्यस्त हो जाने से आत्मा अभी उसको अपना गुण मान लिया। तेन आत्मगुणेन, वास्तव गुण है बुद्धि का, अध्यस्त हो जाने से भी आत्मा में अभी उसको कह दिया जाएगा आत्मगुणेन, अभी आत्मगुणेन आराग्र परिमाण अपकृष्टश्च जीव। तो ये अध्यस्त गुणों को लेकर के आराग्र परिमाण कह दिया गया। अपकृष्ट, अपकृष्ट था छोटा हो गया जीव, दृष्ट ऐसे लोक में व्यवहार होता है, अनुभव होता है, स्वतस्तु अनंत एव, उसका पारमार्थिक रूपेण अनंत। पर पूर्व पक्ष जो कहता है ऐसो अणु आत्मा चेतसा विदितव्य, उसके लिए सिद्धांत कहता है कि न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्ये देवे तपसा कर्मणावा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमान इति उक्त्वा। मुंडक उपनिषद में चक्षुषा न गृह्यते, वाचा न अन्येर देवेर, देवेर अर्थात इंद्रियेर, अन्य इंद्रिय से भी नहीं, तपसा कर्मणा वा तपस्या अथवा कर्म के द्वारा भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, विशुद्धम सत्वम यस्य, सत्वता बुद्धि, बुद्धि विशुद्ध हो गया, मल विक्षेप रहित हो गया, तो ज्ञान प्रसाद फिर ब्रह्माकार वृत्ति होगा, उससे तम निष्कलम ध्यायमान पश्यति, ध्यायमान मुमुक्षु तम निष्कलम ब्रह्म उसको देखता है जानता है, इति उक्त्वा ये कहा गया। अर्थात वहाँ इंद्रिय इत्यादि ग्राह्य नहीं है, विशुद्ध सत्व होने से ही ग्रहण होगा, अर्थात ये दुर्विज्ञेय ये कहा गया। इसी को दृष्टि से रख करके आगे कहा गया कि एषो अणुरात्मा इति उक्त, पर एवं परमात्मा ही है। तो अणु कहने का अर्थ है कि दुर्विज्ञेय, यदि जीवस तथापि अध्यस्त अणुत्वम अणुशब्दार्थ इत्याह। अगर आप एषो अणुशब्द से जो अणु अगर कहेंगे तो तथापि अध्यस्त अणुत्वम, जीव पारमार्थिक वस्तु वस्तुतः अणु नहीं है, अध्यस्त अणुत्वम इत्याह जीवस्यापि। ज्ञान प्रसाद है ना, अर्थात बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगा उससे जो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रसाद से अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति होने से ही ब्रह्म का ज्ञान होगा। फिर भी ये मुंडक का श्रुति वहां देख लेंगे तो ज्ञान प्रसाद का वास्तव अर्थ क्या दिया है, विशुद्ध सत्व तो विशुद्ध बुद्धि, मल विक्षेप रहित बुद्धि, मल विक्षेप रहित बुद्धि होने से ब्रह्माकार वृत्ति होगी। फिर भी मुंडक श्रुति देख लेंगे तो ज्ञान प्रसाद विशुद्ध सत्व तत्स्तुत निष्ध्यायत निष्, ये करीब द्वितीय मुंडक अथवा द्वितीय अध्याय का प्रथम मुंडक में आएगा। ये अणु शब्द का अर्थ वास्तविक सिद्धांत क्या कहते हैं ना, पूर्व मंत्र में है कि ये दुर्विज्ञ है, दुर्विज्ञ इंद्रिय अग्राह्य होने से आगे अणु कह दिया गया। अगर आप अणु भी कहेंगे तो भी, यदि जीव अणु अगर मानेंगे तो भी अध्यस्त अणु, तो सिद्धांति दो विकल्प दे दिया वास्तविक, किंतु श्रुति का तात्पर्य है कि दुर्विज्ञ होने से अणु कह दिया गया। भाष्य में जीवस्य अपि च मुख्य अणुपरिमाणत्व अनुपपत्ते है, मुख्य अणुपरिमाण जीव का नहीं हो पाएगा, तस्माद् दुर्ज्ञानत्वा अभिप्रायम इदम अणुत्व वचनम उपाधि अभिप्रायम वा। दुर्ज्ञान है इसी को अभिप्राय में रख करके अणु कह दिया गया, ये मुख्य अर्थ हुआ, अथवा उपाधि अभिप्राय उपाधि को अध्यस्त होने से। टीका में यद उक्तम पृथक उपदेशाच आत्मा और चैतन्य, पूर्व पक्ष कहा था ये दोनों पृथक उपदेश किया गया, इसलिए आत्मा अणु होकर के भी अपना चैतन्य गुण के द्वारा सकल शरीर व्यापक हो जाएगा। यद उक्तम पृथक उपदेशाच सूत्र संख्या 28 उसमें कहा गया था चैतन्य गुणेन एव आत्मनो देह व्याप्ति रीति, आत्मा अणु हो गया चैतन्य उसका गुण हो गया, चैतन्य गुण के द्वारा आत्मा देह को व्याप्त करेगा, जैसे दृष्टांत दिया था प्रदीपवत, तत्राह सिद्धांति उसका निराकरण करता है। तथा भाष्य में प्रज्ञया शरीरम समारुह्य इति एवं जातीय केषु अपि भेद उपदेशेषु बुद्ध्या एव उपाधिभूतया जीवः शरीरम समारुह्य इति एवं योजयितव्यम्। आत्मा प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, पूर्व पक्षी प्रज्ञा शब्द से ज्ञान को लेकर के चैतन्य को लेता है, लेकर के कहता है कि आत्मा चैतन्य के द्वारा शरीरों को व्याप्त करता है, तो चैतन्य के द्वारा कर्ता हो गया आत्मा, चैतन्य हो गया करण, कर्ता करण भिन्न होंगे। तो सिद्धांत कहता है कि इति एवं जातीय एवं जातीय केशु अपि भेद उपदेशेशु, वहां तो बाकी एक उदाहरण दिया था कि सुसुप्ति अवस्था में विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, विज्ञान है ना चैतन्य न, चैतन्य को भिन्न करके दिखाता है करण करके दिया था उदाहरण। सिद्धांत कहता है कि ये भी दूसरा उदाहरण है आपका मत का, कि एवं जातीय कोशु अपि भेद उपदेशेषु, भेद अर्थात आत्मा और चैतन्य ये दोनों का बीच में जो भेद करते हैं, सिद्धांत कहता है कि बुद्धिया एवं उपाधिभूत, यहाँ प्रज्ञा शब्द का अर्थ चैतन्य नहीं लेना है, बुद्धि को लेना है, अर्थात जीव बुद्धि के द्वारा शरीर को व्याप्त करता है। बुद्धि उपाधिभूतया जीव शरीरम समारुह्य इति एवं योजयितव्यम्। और जब बुद्धि नहीं है सुसुप्ति में शरीर को अनुभव नहीं कर रहा है, अच्छा बुद्धि लिया जाएगा इसको लेंगे। टीका में दे दिया बुद्धि ही प्रज्ञा इति अर्थः, प्रज्ञा से बुद्धि लेंगे। अगर प्रज्ञा शब्द से चैतन्य को ही लेना है पूर्व पक्ष आग्रह रखेगा, तो टीका में सिद्धांत कह रहे यदि चैतन्यम प्रज्ञा तदा अगर चैतन्य प्रज्ञा शब्द से चैतन्य को लेंगे तब आत्मा प्रज्ञा या तो आत्मा का अर्थ हो गया चैतन्य, प्रज्ञा का अर्थ हो गया चैतन्य, ये भेद विपद से कैसे होगा, कर्ता करण कैसे होगा। सिद्धांत कहता है कि यदि चैतन्यम प्रज्ञा तदा भेद उपचार, वास्तव भेद नहीं है, भेद का उपचार कहा जाता है। भाष्य में व्यपदेश मात्रम व, जो तृतीया और प्रथमा, आत्मा हो गया प्रथमा, प्रज्ञा हो गया तृतीया, ये व्यपदेश मात्र, व्यपदेश अर्थात केवल उपदेश करने के लिए भेद का आरोप करके, जैसे शीला पुत्र कस्य शरीरम, कहीं एक बालक का पत्थर में बनाया गया मूर्ति है तो दिखा करके कहता है कि शीला पुत्र कस्य शरीरम, तो एतद वर्णम, शीला पुत्र का जो शरीर है, शीला पुत्र का अर्थात शीला पुत्र एवं दृश्यते, शीला अर्थात पत्थर, तो पत्थर शीला पुत्र का हो गया वो जो विग्रह है दिख रहा है, फिर उसका शरीर शीला पुत्र कस्य शरीर, तो वहां एक शीला पुत्र का है और शरीर ऐसा अलग है क्या, वहां तो जोश को पुत्र को कहता है वही तो शरीर है, तो शीला पुत्र कस्य शरीर। दूसरा उदाहरण देते हैं राहो शिर, वहां षष्ठी अभेद में कहते हैं जैसे शीला पुत्र कस्य शरीर इत्यादिवत, यहाँ अभेद में भी संबद्ध कल्पना करके उपदेश कर देते हैं। इसी प्रकार की आत्मा प्रज्ञया शरीरम समारूह्य, यहाँ भी अभेद होने पर भी, प्रज्ञा और आत्मा दोनों चैतन्य होने पर भी भेद कल्पना करके उपदेश किया जाता है, शीला पुत्र कस्य शरीरम इत्यादिवत। टीका में ननु चैतन्यम गुण इति भेदो मुख्य वस्तु, आप अभेद में क्यों आरोप करके कहते हैं, अभेद है केवल कल्पना करके भेद व्यपदेश, ये क्यों कहते हैं, भेद मुख्य हो, चैतन्य गुण है, आत्मा गुणी है, भेद मुख्य वस्तु। सिद्धांत कहते हैं न इति आह, भाष्य में न ही अत्र, अत्र अर्थात आत्मनि, गुण गुणी विभागोपि विद्यते, आत्मा में गुण गुणी विभाग, आत्मा हो जाएगा गुणी, चैतन्य हो जाएगा उसका गुण, इस प्रकार की विभाग नहीं है इति उक्तम, ये कहा गया था। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति ॐ शंकराचार्यं सुसहस्रतोमे भगवन्तो पुनः ईश्वरो।